мужність, сміливість, впевненість, якості потрібні сучасній і майбутній еліті. Бачити ворогів і не боротися з ними – це вже боягузтво або зрада. І вже зовсім не елітність. З ворогами внутрішніми і зовнішніми треба боротися всіма доступними законними засобами. Тільки державна Україна на чолі з українською елітою здатна очиститися від лівацько-комуністичного бруду на її світлому образі. Нове українське майбутнє може розпочатися з 1 листопада 1999 року, якщо ми оберемо новим президентом України – патріота. Якщо влада залишиться такою ж інертною і байдужою до розбудови української національної державності, якою вона є тепер, то проблема формування еліти майбутнього перекладеться на громадсько-політичні організації, на плечі самого народу. За будь-яких варіантів розвитку подій, еліта має завданням ввійти в народ, викликати в ньому довіру до свого існування, своїх функцій, своєї діяльності. Народ повинен чітко усвідомити, що існування патріотичної еліти є великим надбанням самого народу. Еліта тому і вважається елітою, що служить народові. Та група людей, яка визнає тільки такий стан, коли не вони служать народові, а народ служить їм, це не еліта, а каста, клан експлуататорського, грабіжницького спрямування. Все це треба людям пояснити, розтлумачити, навчити їх оцінювати політику і політиків, бачити власні інтереси і знати, в чому вони полягають. За українську еліту треба боротися всім миром, всією громадою. Еліта не дає спати людським душам. Патріотична національна еліта – це продуцент, генератор ідей, духовний колективний провідник нації. Вона бореться за самоутвердження, бо безелітна нація приречена на загибель. Безелітність – це той стан, коли всі хочуть одержувати від України, а їй нічого не бажають давати. Такий цинізм – перший крок до зради. Еліта прагне розширити коло людей, які хочуть більше давати Україні, і цим забезпечити чистоту власного життя. Ось чому еліту вважають осередком обраних Богом людей. Ознаки обраності визначені божественним провидінням, а саме входження до складу еліти вирішується свідомо чи несвідомо кожною особою. Хочу бути у складі еліти – буду. Не хочу – не буду. Коло еліти може бути яким завгодно малим, до декількох осіб, і яким завгодно великим, аж до всієї чисельності народу. Елітність, як уже вище мовлено, полягає не в аристократичному походженні, не у володінні матеріальними багатствами, і навіть не у високій освіті та вченості, а в тому, що цей аристократизм, якщо він є, великі матеріальні багатства, якщо вони є, висока освіта і вченість, якщо вони є, духовні надбання, якщо вони є, та вся людська енергія спрямовані на творення загальної сукупності, яка називається українською нацією, на утвердження, зміцнення і розбудову української незалежної державності.